أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم arkadaşlar malumunuz ciddiyet konusu hakkında bir ders yaptık. Geçen dersimizin mevzuu buydu. Bunun numarası ciddiyet 1'di. Bugün geriye kalan ikinci mevzumuzu işliyoruz. Ciddiyet hakkında bayağı bir şeyler söyledik. Fakat söylenecek yine bayağı bir şeyler kaldı. Nasıl ciddi olursun? Evet, Müslüman nasıl ciddi olur? Ciddiyet sıfatı arkadaşlar, onunla ahlaklanmamız için nefsimizle mücadele etmemiz gereken en önemli sıfatlardan, niteliklerden bir tanesi. Ciddi olalım ki hedeflerimize, gayelerimize ulaşalım. Ciddi olalım ki ömrümüzü salih amellerle dolduralım. Tartılarımızı hasenatlarla ağırlaştıralım. Bu yüzden kalbimizde ciddiyeti yeşerten, ciddiyeti yetiştiren etkenler, ciddiyeti sağlayan bir takım sebepler var. Bunlara işaret etmemiz gerekmekte. Bunların bir tanesi ciddiyeti sağlayan, evet, etkenlerden bir tanesi günahları bırakma ve tövbe etmede acele etme. Günahların terki. Hiç şüphesiz günahlar kişinin hidayetinin önünde bir engel. İnsanı hayır işlemekten günahlar geciktirebiliyor. Ve geciktiriyor da, bu bir gerçek. Ve yüksek derecelere çıkmasına, kişinin yüksek mertebelere, yüksek makamlara çıkmasına günahlar bir mani, yolunda duran bir set. İbn-i Kayyım şöyle der arkadaşlar: nice nice bakışlar vardır ki, yani haram olan, harama olan bakış kişiyi gece namazından alıkoymuştur. Yani kişi bunu hissetmez ama bu günahın verdiği bu etki sebebiyle kişi böyle bir tatavvu ibadeti icra etmekten aciz kalır. Bu günahının bir eseridir, tesiridir. Evet arkadaşlar, iyilik ve hasenatların kişilerin yüzleri üzerinde, yüzlerde bir aydınlığı vardır. Kalplerde de nuru vardır iyiliklerin, hasenatların. Salih ameller, hasenatlar rızıkları genişletir. Bedene dahi kuvvet verir. Ve salih amellerin işlenmesi, yaratılmışların yani mahlukatın kalbinde o kişiye yönelik bir muhabbet, bir sevgi oluşturur. Diğer taraftan günahın ise yüzde karanlığı vardır. Kalbi de karartır, simsiyah yapar. Bedende de zayıflığa götürür kişiyi. Rızkı azaltır. Yaratılmışların kalbinde ona karşı nefret bırakır. Bunlar ciddiyeti gideren bir takım etkenler. Dolayısıyla günahların bırakılıp bir an evvel tövbe etmesi kişinin ciddi insanların yolu üzerinde yürüdüğüne dair bir delil. İkinci olarak Allah'ın zikredilmesi, Allah'ın anılması her zaman. Allah'ı zikreden kul kuvvetlenir. Allah'ı zikreden kul canlanır. Ciddiyeti artar. Ve Allah'a olan taatinde elini çabuk tutar. Gerçekten Allah'ı zikrin kulun üzerinde müthiş bir etkisi var. Ve Allah'ı zikretme şeytani tembelliği de kişinin üzerinden atıyor. Şeytanın bağının kişiyi taatten, yani zincirlediği, o bağladığı o bağı da kaldırılmaya, yani kaldırılmasına sebep Allah'a zikretme. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem Buhari'de hem de Müslim'de gelen hadiste şöyle buyurur: sizden biriniz gece uyuyunca şeytan onun boynunun köküne 3 tane düğüm bağlar. Boynunun köküne. Her bir düğümle birlikte senin üzerinde uzun bir gece vardır diyerekten ona vesvese vurur. Yani onun da uzun bir gece var diyerekten bu vesveseyle onu bağlar. O kimse uyanıp Allah'ı anarsa o bağladığı düğümlerden bir düğüm çözülür. Abdest alırsa 2. düğümü çözülür. Namazını da kılarsa şeytanın düğümlerinin hepsi çözülür. Gönlü hoş ve neşeli bir halde sabah vaktine dahil olur. Fakat Allah'ı zikretmez, abdest alıp namaz kılmazsa gönlü kirli ve uyuşuk bir halde olarak sabaha girer. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu şekilde bize bildirmekte. Ancak vahiy ile bilinebilecek bir durum değil mi? Vahiy gelmese kişinin bunu bilmesine imkan yok. Allah'ı zikretme arkadaşlar insanın ruhi olarak kuvvetlenmesine de sebeptir. Cesaretinin artmasına da sebeptir. Yüce Allah'ımız Hud aleyhisselamın şöyle dediğinden bizlere bahseder. Peygamberlerden bir peygamber. Bakın kavmine şöyle hitap eder: ey kavmim, Rabbinizden af dileyin. Sonra da ona tövbe edin ki üzerinizde gökten bol bol yağmur indirsin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Dedik ya, rızkın genişletilmesine sebep Allah'ı zikretmek, bir de kişinin kuvvetlenmesine, güçlenmesine, yani vücudu, yani cismi olarak güçlenmesi değil, burada ibadete karşı, ibadetleri icra etmede güçlenmesi, acize düşmemesi. İbn-i Kayyım rahmetullahi aleyh Allah'ı zikretmenin faydalarından birini şöyle bize anlatır: zikir der, zikredene kuvvet verir. Yani kim Allah'ı anarsa Allah da ona kuvvet verir. Ve şöyle devam eder: Şeyhülislam'ın, kendisinin hocasıdır, Şeyhülislam'ın sözünde, yani Şeyhülislam'ın söylediği sözlerde, cesaretinde ve yazılarında müthiş bir kuvvet gördüm. Hocasını vasfediyor, öğrencisi. Kendisi nasihin, nasih yazıcı arkadaşlar. Eskiden matbaalar olmadığı için insanlar kitapları elleriyle yazarlardı. Mürekkep hokkaları vardı, kalemler vardı, teker teker harfleri yazarlardı. Bilgisayar yoktu, hiçbir yazı makinesi de yoktu. Kendisi der nasihin, işte bu yazıcılara nasih denmekte eskiden. Kendisi nasihin bir haftada yahut daha çok zamanda yazdığını bir günde yazıyordu. Devam eder, şöyle der: harp esnasında, biliyorsunuz Şeyhülislam'ın Biladüşşam, yani Suriye ve etrafında Tatarlara karşı olan mukavemette büyük şeyi var, rolü var. Harp esnasında askerler onun kuvvetine dair büyük olaylar görmüşlerdirdir. Yani Allah'ın kuluna verdiği kerametler olsa gerek bunlar. Evet, nasıl ciddi oluruz? Ciddi insanlarla arkadaşlık yaparak ciddi oluruz. Genellikle arkadaşlar birbirlerine benzerler. Kişi beraber oldu, arkadaşlık yaptığı kişinin ahlakından muhakkak etkilenir. Bu konuda söylenen söz, en doğru sözü beşeriyetin efendisi olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylemiştir: el mer'u ala dini halilihi felyenzur ahadukum men yuhalil. Kişi dostunun dini üzeredir der Allah Resulü. Kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden biriniz kimi dost edindiğine baksın. Hadisi Tirmizi ve Ahmet rivayet etmiştir. Hasan derecesindedir. Evet arkadaşlar, kişi arkadaşının, dostunun yaşamı için yaptığı planı, vaktini nasıl programladığını amel ve hedeflerini gerçekleşmede yeteneklerinden nasıl, ne şekilde istifade ettiğini gördüğü zaman, arkadaşını yahut arkadaşlarını bu şekilde gördüğü zaman hiç şüphesiz onlardan etkilenir. Aralarında ciddiyet üzere sözleştikleri zaman bir konuyu gerçekleştirmek hakkında, kulluk basamaklarında yükselmek için birbirlerine yardım ettiklerini müşahede ettiğinde kişi o anda onların güzel hasletinden, bu güzel ahlakından, bu güzel davranışlarından muhakkak bir şeyler alacaktır. Evet. Mutluluğun fıkhı budur arkadaşlar. Saadetin fıkhı ciddiyettir. Bazı insanlar saadeti, mutluluğu haylazlıkta, tembellikte, az çalışmakta, çok yemek yemede, yemeği ve içmeyi çoğaltmakta, en güzel elbiseleri giymekte, en pahalı arabalara binmekte olarak görürler. Mutluluğu, saadeti bu şekilde müşahede ederler. Ama Allah'tan bir hidayet üzere olanlar hayvani, böyle hayvani bir yaşamı reddederler. Onlar mutluluğu, onlar saadeti zorluklara katlanılarak istenileni elde etme olarak görürler. Yani hedefine ulaşmak istiyorsan muhakkak ki önünde bir takım zorluklar var. Bunlara katlanman gerekir. Sıkıntılara tahammül ederek değerli hayatı isterler. Dünya hayatı sıkıntılı bir hayat. Ama ahiret için bu sıkıntının muhakkak surette görülmesi gerekir. İşte bu cennetin ve büyük mutluluğun yoludur. Bundan başka yol yok. Hadiste şöyle buyurulmuştur. Huffetul cennetu bil mekari ve huffetun naru bil şehevet. Cennet hoşlanılmayan şeylerle kuşatılmış. Ateş de şehvetlerle kuşatılmıştırdır. Evet, şehvetine yenilen ateşe giriyor. Hadisi Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Ve İbn-i Kayyım rahmetullahi aleyh, kişinin kıymeti ve asaleti der, şanı ve şerefi der, hoşlanılmayan şeylere bağlıdır. Mutluluğa ancak zorluk köprüsünden geçilerek ulaşılır der. Bu mesafeyi de ancak ciddiyet ve çalışma gemisiyle kat edebilirsin. Bu mesafeyi de ancak ciddiyet ve çalışma gemisiyle kat edebilirsin der. Ve şöyle denmiştir der. Men talebe rahate tereke raha. Her kim rahat isterse, her kim rahatı isterse rahatı bırakır. Yani ahirette rahat olmayı isteyen dünyada rahat olmayı bırakır. Ve yine şöyle der kendisi. Kim tembelliğe alışmış, kim kendisini tembelliğe alıştırmış ve rahata meyletmişse rahatı kaybetmiştir. Yani dünyada bu şekilde tembelliğe alışan ahirette rahatı zayi etmiştirdir. Bir başka yerde de şöyle denmiştir der. Eğer yorulmak istemiyorsan yorul ki daha sonra yorulmayasın. Eğer yorulmak istemiyorsan nerede? Öbür dünyada. Yorul ki nerede? Burada yorul ki daha sonra yorulmaman için. Daha sonra yorulmayasın. Evet arkadaşlar, mutluluğun formülü bu. Ecir ve sevabın hatırlanması var beşinci olarak. Müslümanın Yüce Allah'ın kendisi için hazırladığı ecri, sevabı, mükafatı, fazilet ve üstünlüğü hatırladığı zaman bir Müslüman gayrete ve şevke sarılır. Bu da onu iten en büyük etkenlerden bir tanesidir. Ecir ve sevabın hatırlanması. Yani Allah'ın senin için hazır ettiği nimetler, mukabilinde sana verecek olduğu dereceler, sevaplar, üstünlükler, fazilet, mertebe. İşte bunu kişi öğrendiği zaman bu onu teşvik eder. Dine daha fazla bağlanır. Daha fazla gayretlidir. Kur'an ve sünnet buna dair delillerle doludur arkadaşlar. Bakın, seleften biri kendisini nasıl da amel etmeye teşvik etmekte. İbrahim Etteymidir bu kişi. Şöyle der: cennette olduğumu aklımdan geçirdim. Cennette olduğumu aklımdan geçirdim. Oradaki meyvelerden yediğimi, o tatlı sulardan içtiğimi, hurilerle birlikte olduğumu hayal ettim der. Sonra da cehennemde olduğumu aklımdan geçirdim. Oranın zakkumundan yediğimi, irininden içtiğimi, zincirlerle ve kelepçelerle bağlı olduğumu hayal ettim. Sonra nefsime şöyle dedim: hangisini istiyorsun? Hem cenneti vasfeder, hem de cehennemi vasfeder. Hangisini istiyorsun dedim nefsime. Cevap olarak dedi ki: dünyaya döndürülüp salih amel işlemek istiyorum. Sonra şöyle dedim kendi kendime: temennini gerçekleştirmek için amel et, çalış. Evet, bu şekilde kişinin kendini teşvik etmesi, sevabı ve ikabı, evet, ecri ve mükafatı ve bunun karşılığındaki cezayı hatırladıkça kişi ne yapar? Daha fazla çalışmaya gayret eder. Evet, nasıl ciddi olursun? Nefsini muhasebe ederek ciddi olursun. Nefsin kusurları dolayısıyla, eksiklikleri dolayısıyla hesaba çekilmesi gerekir. Nefis ihmalinden dolayı azarlanır. Azarlanması da gerekmekte. Bakın Allah Teala şöyle buyurur: ey müminler, Allah'tan sakının. Ey müminler, Allah'tan sakının. Herkes yarın için ne hazırlandığına, yarın için ne hazırladığına baksın. O yüzden hepimizin, herkesin hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çekmesi gerekir. İyilikleri ve günahları tartılmadan önce kendisinin iyiliklerini ve günahlarını tartması gerekir. Bugün, şimdiden kendimizi hesaba çekmemiz, yarınki hesaptan daha kolay, ahiretteki hesaptan daha kolay. Dolayısıyla amellerin çıktığı o gün için, amellerin ortaya çıkartıldığı, iyi ve kötü amellerin ortaya çıkartıldığı o gün için kişinin hazırlanması gerekir. Bakın Allah Teala şöyle buyurur: يَوْمَ اِذِنْ تُعْرَدُونَ لَا تَخْفَى مِنْهُمْ خَافِيَ. O gün siz hesap için huzura alınırsınız. Hiçbir sırrınız gizli kalmaz der Allah-u Teala. Hiçbir sırrınız gizli kalmaz. Yani kişinin bu dünyada sakladıkları öbür dünyada muhakkak suretle ortaya çıkacaktır. Dua etmek de çok önemli bir etkendir arkadaşlar. Kişinin ciddiyet üzerinde sebat bulmasında dua büyük bir etken. Kişinin, insanın salih amelde ciddiyeti, salih amelde gayreti hiç şüphesiz Allah'ın ona verdiği bir ihsandır. Allah'ın onu muvaffak kılmasıyladır, başarılı kılmasıyladır. Bunu da Allah istediğine verir. Bu yüzden Müslümanın boynunu bükerek, ellerini açarak, alçalarak, zillet içerisinde alnını secdeye koyması, Rabbinin önünde eğilmesi ve bütün hayrın ve iyiliğin elinde olan alemlerin Rabbine dua edip ondan istemesi gerekmekte. Ona dua etmesi gerekmekte. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bakın şöyle dua ederdi: Allahümme inne es'eluke fi'ilel hayrat ve terkel münkerat ve hubbel mesakin. Allah'ım senden hayırlı işleri yapmayı isterim. Kötü işleri bırakmayı isterim ve miskinleri sevmeyi senden talep ederimdir. Hadis-i Tirmizi rivayet etmiştir, sahihtir. Ve diğer taraftan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem acze düşmekten, tembellikten de çokça Rabbine sığınmıştır. Enes radıyallahu anhu şöyle der: Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin çokça şöyle söylediğini duydum: ya Allah, ben hemden, üzmekten, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç ağırlığından ve sıkıntısından ve erkeklerin galebesi ve kahrından sana sığınırım. Evet, Enes radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu şekilde Rabbine yalvardığını, yakardığını bize bildirmekte. Hadisi Buhari sahihinde rivayet etmiştir. Ciddi olmamızı sağlayan etkenlerden bir tanesi de arkadaşlar, ilmi öğrenmektir. İlmi talep etmektir. Yani dinimizi öğrenmemizdir. İbn-i Kayyım şöyle der. Kişi faydalı olan ilmi, yani faydalı ilim Kur'an ve sünnet ilmi, Kur'an'ı ve sünneti öğrenip ve bu ilmini arttırdıkça azığını da bu şekilde arttırmış olur. Nedir azık arkadaşlar? Yola çıkan yolcunun beraberinde aldığı yemesi içmesidir. Bu ilim zaten senin ahirette, ahiret yolculuğunda, evet, dünyamızdaki azığımızdır. Evet, bu öğrenmeyi arttırdıkça azığını da böylece çoğaltmış olur. Yolculuk ihtiyaçlarını hazırlar kişiler. Yolculuk hazırlığı ilim ve ameldirdir. Ahiret yolculuğu bu. Dünyada da yaptığımız yolculuklar için muhakkak hazırlanırız. Ahiret yolculuğunun hazırlığı da ilim ve ameldir der rahmetullahi aleyh. Ve şöyle der, kim bir şey isterse ona hazırlık yapar. Öyle değil mi? Kim bir şey isterse ona hazırlık yapar. Yüce Allah şöyle buyurur, eğer onlar savaşa çıkmak isteselerdi elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı. Aleykümselam. Fakat Allah onların davranışlarından hoşlanmadı da onları alıkoydu ve onlara oturanlarla beraber oturun denildi. Allah yolunda çıkacaksan hazırlanman gerekir. Bizim bundan kastımız, Müslümanın ilmi arttıkça arkadaşlar amel etmeye, salih amel işlemeye daha kuvvetlidir. Daha ehildir ve daha hak edendir. Evet. İlmi hatırlamada, özür dilerim, ölümü hatırlamada aynen kişinin ciddi olmasında büyük bir etkendir. Ve her kim ölümü sık sık hatırlarsa ona daha süratli bir şekilde hazırlanır. Daha hızlı bir şekilde istidat sahibi olur. Evet, yolculuğun uzun olduğunu bilen azığını çoğaltır. Yolculuk uzun. O bakımdan beraberine aldığın yol ihtiyaçlarını, evet, çoğaltman gerekir. Azığın az ise yolculuğu bitiremezsin. İbnül Cevzi'nin de dediği gibi, Mekke'den yola çıkmanın yaklaştığını öğrenen tavafı çoğaltır. Mekke'den yola çıkmanın yaklaştığını öğrenen tavafı çoğaltır der. Öyle değil mi? Günler yaklaştıkça, dönüş günleri yaklaştıkça insan gidip her vakit tavaf etmeyi ister ve tavaf eder. Bu yüzden hüküm koyucu şari Rabbimiz Sübhanehu ve Teala peygamberiyle birlikte kabirleri ziyaret etme ve ölümü hatırlatma, yani şarinin kabirleri ziyaret etme ve ölümü hatırlatma emrini daha iyi anlamaktayız. Değil mi? Bu şekilde bize bir şey var, bir tavsiye var. Kabirlerin ziyaret edilmesi ve ölümün hatırlanması hususunda. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın şöyle der. Lezzeti keseni çokça hatırlayın. Lezzeti keseni çokça hatırlayın. Hadisi Nesai ve Tirmizi sahih olarak rivayet etmiştir. Yani ölümü çokça hatırlayın. Ölümü hatırlayanın artık ağzında lezzeti bile kalmaz. İçtiğinin, yediğinin tadını, tuzunun farkında değildir. Aynı şekilde kabirlerin ziyareti de böyledir. Ben sizi kabirleri ziyaret etmekten yasaklamıştım. Bu yasaklık İslam'ın ilk dönemlerindeydi arkadaşlar. Kabirleri ziyaret edin. Bu yasaklık daha sonra kalkar. Kabirleri ziyaret edin. Çünkü ziyaret etme kalbi inceltir, gözü yaşartır ve ahireti hatırlatır der. Aleyhissalatü vesselam. Hadisi Hakim Müstedreğinde rivayet etmiştir. Albani Sahihül Cami'de sahih olduğunu beyan etmiştir. Bunlar ciddiyeti sağlayan bir takım etkenler arkadaşlar. Bir de ciddiyeti yıkan unsurlar var, faktörler var. Yani ciddiyeti kazandıran sebeplerden yüz çevirme. Zikrettiğimiz bu tür etkenlere kişinin bunları ciddi bir şekilde ele almaması, aksine bunların zıddıyla nitelenmesi, vasıflanması Müslümanın şahsiyetindeki ciddiyeti yıkan bir etken. Dolayısıyla bizler burada ciddiyet binasını zayıflatan, acze düşeren bu etkenlerin en önemlilerine işaret etmek istiyoruz. Bunlardan bir tanesi, evet, ciddiyeti yıkan unsurlardan bir tanesi, bugünün işini yarına bırakma. Bu kişi de ciddiyeti yıkan en büyük etken. Buradaki kötülük şöyle arkadaşlar, yani bugünün işini yarına bıraktığın zaman ne oluyor? Bugünün işini yarına bıraktığın zaman sen yarına kadar yaşayacağın garantisine sahip değilsin. Bilmiyorsun. Emirlerden biri salih bir kişiyi yemeğe davet eder. O kişi de oruçlu olduğunu söyler. Emir bu sefer şöyle der: orucunu boz, yarın tutarsın. Deyince şöyle der kendisine: yarına kadar yaşayacağımı garanti eder misin bana? Diyerek bu yemeği reddeder. Bugünün işini yarına bırakmanın bir başka kötülüğü şudur: sen yarına kadar yaşayacağını garanti edersen, yani bundan eminsen, bundan emin olsan bile, böyle bir gerçi garanti yok ama farazi olarak, bundan eminsen bile başa gelebilecek olan ani bir hastalık var. İnan bir bela var, bir felaket var, bir afet var veya bir meşguliyetten emin olamazsın. Bir meşguliyetle de karşılaşabilirsin. Bu yüzden azim, hayırlı işlere koşuşturmak ve vacipleri zamanında ve vaktinde eda etmektir. Acizlik ise bugünün işini geciktirerek o fırsatı kaybetmektir. Şair şöyle der: tembellik sebebiyle bugünün işini yarına geciktirme. Çünkü yarın acizlerin günüdür. Her günün arkadaşlar bir işi vardır. Her vaktin vacipleri vardır. Amelden hali hiçbir vakit yoktur. Ömer bin Abdülaziz çok amelden dolayı kendisinde yorgunluk görürler. Halifedir, Müslümanların halifesidir. Fakat amelde çok hırslı bir halifedir. Kendisinde yorgunluk görünce etrafındaki insanlar bunu yarına bırak der kendisine. Yarına bırak, bu işi yarın işlersin deyince kendisine şöyle der onlara: bir günün ameli zaten beni yormuştur. İki günün ameli birleşince nasıl olur acaba? Evet. Taat, itaat ve hayırlı işlerin geciktirilmesi, her zaman geciktirme, her zaman bırakma kişiyi terk etmeye alıştırır. Terk etmeye alışır kişi. Alışkanlık da bir kişide kökleşirse, bir kişide yer ederse artık onun temeli olur, kökü olur. Ve onun tabiatı haline gelir, karakteri haline gelir. Sonra bundan vazgeçmek artık zorlaşır. Vazgeçemez hale gelir. Peki bu hususta örnek ver diyecek olursanız, sünnette bu hususta elimizde gerçekten çok büyük bir örnek var. O da, yani bugünün işini yarına bırakmaya, aslında bırakmamaya dair. Fakat sahabelerin bir tanesi bunu bu şekilde yapar ve çok büyük bir imtihanla imtihan olunur. O da Kâb ibn-i Malik'tir. Kâb ibn-i Malik adlı sahabe, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte çıktıkları gazvede geri kalmıştır. Tabi geri kalmasına sebep hiçbir şey de yoktur. Elle tutulur bir sebep de yoktur. Bugün çıkacağım, yarın çıkacağım. Şekliyle temenniden ibarettir. Daha sonra çıkamaz. Ordu uzaklaşır, gider. Ta geri dönünceye kadar bekler. Ve daha sonra onunla birlikte iki kişi daha büyük bir imtihanla imtihan edilir. Nihayetinde Allah-u Teala tövbelerini kabul eder. İşte bu bugünün işini yarına bırakmaya, bırakmamaya dair aslında Kâb ibn-i Mâli'nin cihattan geri kalmasını örnek olarak verebiliriz. Ciddiyeti yıkan etkenlerden bir tanesi çok gülme, oyalanma ve şakalaşma. Bunların hepsi arkadaşlar çoğaldığı zaman, yani insanın cıvıtması, fazla şakalaşması çoğaldığı zaman vakitleri kaybettirir kişiye bir. İki, kalbi katılaştırır. Üç, kişinin itibarını yerle bir eder. İtibar diye bir şey kalmaz. Bunların sınırlı olması gerekir. Şakanın, gülmenin, şakalaşmanın, oyalanmanın bir sınırı olması gerekir. Allah Azze ve Celle'nin izin verdiği kadar olmalı. Bu sınırın dışına çıkmamalı. Çıkmaması gerekir. Bakın Yüce Allah mümin kullarını nasıl da övmekte. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Onlar boş ve anlamsız şeylerden yüz çevirirlerdir. Allah-u Teala. وَاِذَا مَرُّ بِاللَّغْوِ مَرُّ كِرَامًا Boş sözlerle karşılaştıklarında yüz çevirip vakarla giderler. Ve Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Gülmeyi çoğaltmayınız. Çünkü gülmeyi çoğaltmak kalbi öldürür. Hadisi İbn-i Mace rivayet etmiştir, sahihtir. Bir başka hadiste de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir kavim Allah'ı zikretmeyerek bir oturumdan kalkarlarsa merkep leşi gibi kalkmışlardır. Bu da kıyamet günü üzüntüdür der. Yani oturduğumuzda muhakkak Allah'ı zikretmemizi Peygamberimiz bizlere tavsiye etmekte. Bir kavim Allah'ı zikretmeyerek bir oturumdan kalkarsa merkep leşi gibi kalkmışlardır. Bu da kıyamet günü üzüntüdür. Hadisi Ebu Davud ve Hakim rivayet etmiştir, sahihtir. Ama diğer taraftan arkadaşlar, insan yorulur değil mi? Beden yorulduğu gibi kalpler de yorulur. Dolayısıyla dinimiz vaciplerin daha iyi bir şekilde yerine getirilmesi için nefsin rahatlatılmasını, nefsin canlandırılmasını bizlere serbest bırakmış. Bu sebeple Müslümanın göğsünü açacak şekilde şakalaşması, Müslüman kardeşlerin, arkadaşların rahatlık verecek şekilde birbirleriyle şakalaşmaları, mizah yapmaları, hem kendini hem de arkadaşlarını kişinin mubah, serbest oyunlarla rahatlatmasında bir sakınca yok. Ama bunu her zaman yaparak adet haline getirmez. Sabahını, akşamını bununla geçirmez Müslüman. Şakalaşmak, gülüşmek, eğlence onu vacipleri yerine getirmekten alıkoymaz. Ciddi olunması gereken yerlerde şakalaşmaz Müslüman. Dolayısıyla şöyle denilmiştir. Bakın, yemeğe konulan tuz kadar söze de mizah kat. Yemeğe konulan tuz kadar söze de mizah kat. Fazla olursa yemezsin değil mi o yemeği? Dolayısıyla mizahın ölçüsü de bu. Tabii şunlar da var. Müslüman mizahında doğru olacak. Mizah yaparken yalan bir şey söylememesi gerekir. Birisinin gıybetini de yapmaması gerekir. Bir toplulukla, bir kavimle, bir milletle alay da etmemesi gerekir. Ve vacipler bir tarafa, müstehaplardan dahi kişiyi meşgul edecek şekilde şakayı, mizahı çoğaltmaması gerekir. Evet, bundan sonra devam ediyoruz. Vaktin ve ömrün faydasız şeylerle geçirilmesi ciddiyeti yıkan etkenlerden bir tanesi. Vakit, zaman, kulun bu dünyadaki en değerli sermayesi. İnsan bu sermayeyi nerede harcadığından muhakkak surette sorulacak. Onun için buna cevap vermek için hepimizin hazırlıklı olması gerekir. Cevabın da doğru olması gerekir. Evet, ciddiyeti yıkan bir başka unsur, işsizler ve tembellerle olan arkadaşlık. İşsizler ve tembellerle olan bu arkadaşlık kişinin himmetini zayıflatır arkadaşlar. Ciddiyetini yavaş yavaş götürür. şöyle denmiştir, üzüm üzüme baka baka kararır. Öyle değil mi? Bu yüzden ziraatla uğraşanlar bozuk meyveleri diğerlerine zarar vermesin diye koparıp atarlar. Çünkü bozuk meyve bir salkımın içerisinde şöyle bir tane bile olsa o etrafa muhakkak zarar verir. Şair şöyle der, tembelle arkadaşlık yapma. Çünkü tembel iyi insanı da bozar. Ahmaklık iyi insana çabuk bulaşır. Aynen küle konan korun söndüğü gibi. Küle yanan ateşi koru koyduğunuz zaman ne yapacaktır? Sönecektir. O da kül haline gelecektir. Evet, ciddiyeti yıkan bir başka sebep mubahların çoğaltılması. Salih selefimiz mubahlara dalmaktan arkadaşlar kişiyi dininden, ahiretinden meşgul eden lüksten, mubahlardan kişiyi sakındırmıştır. Çünkü bu tür refaha ve lükse alıştığı zaman insan artık dünyaya meyletmiştir. Dünyaya daha da bağlanmaya başlamıştır. Bakın Yüce Allah şöyle buyurur. Ey Ademoğulları, her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah-u Teala israf edenleri sevmez. Bu ayeti kerime mubah olan işlerde, helal olan işlerde bir asıldır. Ve Müslümanı ölçülü olmaya teşvik eder. İsrafkar olmasını, israf etmeyi, terk etmesini onu ona teşvik eder. Ve İmam Şafii şöyle der, çok yemek, çok su içmeye, çok içmeye sebeptir. Çok yemek, çok içmeye sebeptir. Bu da uykuyu getirir. Ya aptallığa, zihnin kısırlaşmasına ve cismin tembelliğine sebep olur. Ha? Yine der, aptallığa, zihnin kısırlaşmasına ve cismin tembelleşmesine sebep olur. Bununla beraber çok yemek dinen de mekruhtur der. Ve Ebu Süleyman Eddarani şöyle der, her şeyin bir pası vardır. Kalbin pası da karnı aşırı bir şekilde doyurmaktır der. Evet, bu ciddiyeti yıkan bir başka etken arkadaşlar, hanım ve çocuklara fazla bağımlı olma. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan bir adam ona şu ayet hakkında sorar. Ya eyyühellezine amenu inne min ezvacikum ve evladikum aduvun lekum fahzeruhum. Ey iman edenler, eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının. Bu ayet hakkında bir adam İbn Abbas'a sorar. İbn Abbas şöyle der. O kişiler Mekke ehlinden İslam'a giren adamlardır. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelmek isterler. Hicret akabinde. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Medine'ye hicret etmiştir. Bunlar da İslam'a girmişlerdir fakat Mekke'de kalmışlardır. Mekke'den Medine'ye hicret etmek isterler. Ama hanımları ve çocukları Allah Resulüne gelmelerini bırakmazlar. Daha sonra Resulullah'a gelince insanların dinde fıkha sahip olduklarını görürler. Yani bir bakarlar ki büyük bir zaman geçmiş, insanlar dine dair birçok şeyler öğrenmiş. Bunun üzerine ailelerini cezalandırmak isterler. Böylece Allah-u Teala bu ayeti kerimeyi indirir. Ey iman edenler, eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının. Yani Allah'a, dinine, evet bu dine, İslam dinine hizmetten, ibadetten çocukların, ailemizin, eşlerimizin bize mani olmaması gerekir. Bir başka ayette de Allah-u Teala şöyle buyurur. Ey iman edenler, mallarınız ve çocuklarınız size Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır. Hadiste şöyle buyurulmuştur arkadaşlar. Gerçekten çocuk babasını cimriliğe, korkmaya, cahil kalmaya ve üzülmeye taşır. Yani çocuk babasını cimriliğe, korkmaya, cahil kalmaya ve üzülmeye taşır. Hakimin ve Tabarani'nin sahih olarak rivayet ettiği bu hadiste bakın. Niye Niye çocuk, yani çocuklar babasını cimriliğe taşıyor? Çünkü ana baba çocukları var diye mal infakında bulunmazlar. Allah yolunda sarf etmezler. Çocukların var, mustakbelleri var, gelecekleri var şeklinde devamlı surette düşündükleri için Allah yolunda sarf etmeye çocuklar mani olur. Tabi bu sefer babanın, annenin cimri olmasına sebeptir bu. Korkmaya götürür. Neden korkar? Baba, çünkü çocukları zayi olacak diye bir kitale çıkmaz. Cahil kalmaya götürür. Çünkü çocuk babasını ihtiyaç duyduğu dini konuları öğrenmekten meşgul eder. Onunla meşgul olmaktan, onunla eğlenmekten, onunla vaktini geçirmekten dolayı derslere gelmez, sohbetlere gelmez. Bu şekilde ne yapar? İlmini de arttıramaz. Cahil kalmaya götürür. Üzülmeye götürür. Neden? Çünkü çocuğun başına bir şey geldiği zaman buna hastalık olsun, buna benzer sebeplerden dolayı baba yahut anne üzülür. Hulasa olarak, sonuç olarak erkekten ev halkını yetiştirmesi, onların ihtiyaçlarını karşılaması dinen matluptur, istenendir. Dinin bizden istediği budur. Hadiste de geldiği gibi kefe bil mer'i ismen en yudayya men ya'ur. Kişiye geçimini sağladığı insanları zayi etmesi günah olarak yeter der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani mesul olduğun çoluk ve çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamak zorundasın. Ama onlara olan sevgi ve acıması, kişinin onlara olan merhameti Rabbi hakkında kusurlu davranmaya götürmeyecek. Kendisi ve İslam'a olan daveti hakkında ihmalkar olmaya onu taşımayacak. Ebu Derda radıyallahu anhu şöyle der. Evet Selman'a, gerçekten Rabbinin üzerinde hakkı vardır. Nefsinin üzerinde hakkı vardır. Ehlinin üzerinde hakkı vardır. Her hak sahibinin hakkını verdir. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Selman doğru söylemiştir der. Tam tersi Ebu Derda, evet Selman'la Ebu Derda arasındaki şeyde Selman'ın Ebu Derda'ya olan nasihatı budur. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den sonraki hicret akabinde Ebu Derda ile Selman'ı kardeş kılmıştır. Selman bir gün Ebu Derda'nın evine gittiği zaman ailesini ihmal ettiğini, kendisini ihmal ettiğini, aşırı bir şekilde kendisini ibadete verdiğini görünce, gerçekten Rabbinin üzerinde hakkı vardır, nefsinin üzerinde hakkı vardır, ehlinin senin üzerinde hakkı vardır der ve her hak sahibinin hakkını verdir. Bunu Ebu Derda Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidip aktarınca Selman doğru söylemiştir der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, hevaya tabi olma ciddiyeti yıkan bir etkendir. Her kim heva ve hevesinin, istek ve arzularının önünde zayıf kalırsa ciddiler kafilesinden ayrılır. Geri kalanlarla beraber oturur. Tembeller, içsizler cümlesinden olur. Bu yüzden selef hevaya muhalefet etmeyi kişinin kuvveti, yiğitliği, mertliğinin alameti olarak saymış. Böylesinin cihada daha muktedir olduğunu söylemişler. İbn-i Kayyım şöyle der. Hevaya galip gelme bedenin, kalbin ve dilin kuvvet bulmasına sebeptir. Ve seleften de bazısı şöyle der. Hevasına galip gelen bir şehri tek başına fethedenden daha güçlüdür. Demek ki hevanın yenilmesi gerçekten çok güç. Hevasına galip gelen bir şehri tek başına fethedenden daha güçlüdür. Bukhari ve Müslim'de gelen hadiste güçlü olan güreşte değildir der. Velakin gazap esnasında nefsine malik olan güçlüdür der. Sübhanallah. Kişi hevasına ters düşmek ile kendisini bu şekilde yetiştirir, terbiye ederse kuvvetine kuvvet katar. Saygınlığı artar ve mertliği de artır. İbn-i Kayyım Şeyhülislam'ın, yani hocasının şöyle söylediğini aktarır. Kişinin nefsiyle, kişinin hevasıyla olan mücadelesi kafir ve münafıklarla olan mücahedenin aslı ve temelidir. Yani nefis daha öne çıkıyor. Nefsiyle, hevasıyla savaşamayan başkasıyla buna güç yetiremezdir. Kendi nefsine karşı koyacak ki kişi daha sonra düşmanlarına karşı koysun. Her kim hevasına yenilirse alçalır, düşer ve helak olurdur. Evet, bunlar bizim tespit ettiğimiz ciddiyeti yıkan bir takım arkadaşlar, etkenler. Ciddi olanlardan bazı örnekler vermek istiyoruz. Zamanını en iyi koruyanlardan, zamandan en iyi istifade edenlerden biri, evet, Ebu'l-Vefa İbni Akil adlı bir alimdir. Bakın kendisi şöyle der: ömrümden bir saati dahi kaybetmedim, zayi etmedim. Ömrümden bir saati dahi zayi etmedim. Ömrümden bir saati dahi zayi etmem bana helal değildir. Eğer dilim müzakere etmek, münazara etmekten, gözüm de okumaktan kesilirse, yani okumam, efendime söyleyeyim, birisiyle de konuşmam, gözüm de efendime söyleyeyim okumuyorsa, o an fikrimi ve düşüncemi çalıştırırım. Kalktığım zaman artık yazacağım şeyler aklımda toplanmıştır. Yaşım 80 iken ilme duyduğum hırsım 20 yaşındayken duyduğumdan daha fazladır. Sübhanallah. Bütün gücümle yemek vakitlerini kısıtlarım. Çiğnenmesi kolay olan şeyleri seçerim. Vakit kaybetmemesi için. Ta ki daha fazla okuyayım. Bulduğum faideleri bir kenara yazayım. Akıl sahibi insanlar ve alimlerin icma ile en önemli kazanç vakittir der. Vakit ganimettir der. Peki bu alim ne olmuş? Yani netice olarak ortaya ne çıkarmış? İbn-i Akil nihayetinde, sonucunda Funun adlı bir kitap telif eder. Zehebi adlı alim onun tercümeyi haline verirken şöyle demiştir: dünyada bu kitaptan büyük bir kitap yazılmamıştır. Bana 400 küsürüncü cildini gören haber vermiştirdir. İbn-i Recep de şöyle der: bazıları 800 cilt olduğunu söylemiştir. Funun adlı kitabın. İşte bunun iyi düşünülmesi gerekir arkadaşlar. Hafızanın işletilmesi, vaktin muhafazası, nefsin hayra ve ilme alıştırılması neticesinde ne kadar da güzel meyveler vermiştir. İnsanın bunu tasdik etmesi zordur. Bunu doğrulaması zordur ama bu gerçektir. 800 ciltlik bir kitap. Dünyadaki en büyük bir kitap. Bunu bir kişi yazıyor. Bunun yanında diğer yazdığı kitapları da var. 20'ye ulaşan bu kitapların içerisinde 10 cildi bulan kitapları da var İbn-i Akil'in. Ciddi insanların üzerinde seyredecekleri kurallar var. Bunlardan bir tanesi: nerede olursan ol Allah'tan kork. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve onu beklemediği yerden rızık verir ona. وَتَّقُ اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهِ. Allah'tan korkun, Allah size gerekli olanı öğretir der. Nerede olursan ol Allah'tan kork. Bir. İki. Bugünün işini yarına bırakma. Çünkü yarın geldiğinde sen olmayabilirsin. Üç. Her hak sahibinin hakkını ver. Senin Rabbine, ailene, kendine olan hakların var. Bunları eda et. Dört. Gayretle çalış. Eğer güç yetiremezsen, yani çalışamazsan, hiç olmazsa başkasına yardım et. Buna da güç yetiremezsen, hiç olmazsa başkasına zulmetme. Bu merhaleler Bukhari'nin rivayet ettiği hadiste gelmiştir. Kişinin yüzü arkadaşlar doğan, yani her gün yeni uyanan, sabahlayan her müminin üzerine bir sadaka var. Bu sadakaya güç yetiremezsen, veremezsen, çalış, kazan, sadaka ver. Buna da güç yetiremezsen, ihtiyaç sahibine yardım et. Bu da olmazsa iyiliği emret, kötülükten alıkoy. Buna da güç yetiremezsen, hiç olmazsa kendini kötülükten alıkoy, yani kimseye zulmetme, Çünkü bu da bir sadakadır. Buyurmakta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Beşinci olarak, her amel için bir niyet ve bir hedef. Hadiste ameller niyetlere göredir buyurulmakta. Her amelin planı çizilmesi gerekir. Programının bilinmesi gerekmekti. Ciddi insan hiçbir zaman plansız ve programsız değildir. Başıboş değildir arkadaşlar. Altıncı olarak, en mühim, sonra da önemli olanları yap. İlk önce en mühim olanları yap. Sonra da önemli olanları yap. Farzlar, nafilelerden ve mustahaplardan önce. Farzlar, vacipler, nafile ve mustahaplardan önce. Farzı ayın, farzı kifayeden de önce. Son olarak, ciddiyetle ilgili bazı konular var. Oyalanmak, eğlenmek ciddiyete tezat teşkil eder mi? Kişinin arkadaşlarıyla oyalanması. Tabii insanın nefsini rahatlatması, ailesini, arkadaşlarını mübah şeylerle eğlendirmesi, bu da ciddiyetten. Bu da ciddiyetten. Çünkü nefis, nefisler, insanların nefislerimiz, hiç şüphesiz onlar da, nefisler de yorgun düşer. Onlar da bıkar belli bir zamandan sonra. Dolayısıyla bazen kalplerin rahatlatılması gerekir. Çünkü kalpler zorlandığı zaman körleşebiliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımı Ayşe radıyallahu anha ile iki kere yarışmıştır. Biz daha önceki derslerimizde buna dair örnekler verdik. Mesela yine hanımı Ayşe'nin radıyallahu anha'nın mızraklarıyla oynayan Habeşlilere bakmasına izin vermiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kendisi de ashabıyla şakalaşırdı. Aleyhissalatü vesselam. Ama ancak hakkı söylerdi. Eğlence ve oyalanma, eğer Rabbinin hakkını, ailesinin bakımını, kendisinin yetiştirilmesinde kusura sebebiyet veriyorsa, yani farzları, vacipleri, hatta mustahapları eda etmekten kişiyi alıkoyuyorsa, ailesine vakit ayıramıyorsa, kendisini yetiştiremiyorsa, böyle bir durumda kişinin eğlenmesi, oyalanması, ciddi olunması gereken yerlerde eğleniyorsa, işte o zaman bu ciddiyete tezat teşkil eder. Ama Müslümanın ciddi olması, her zaman ciddi olmasından, yüzünün her zaman, işte kaşlarının her zaman çatık olmasını kastetmiyoruz. Yüzünün her zaman sert olmasını da kastetmiyoruz. Çünkü çatık kaşlı olmak, katılık Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden değil. Cerir radıyallahu anhu şöyle der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni gördüğünde muhakkak yüzüme tebessüm etmiştir. Yani gülümsemiştir. Hadisi Buhari rivayet etmiştir. Evet, bu dersimizi nasıl tatbike, uygulamaya geçirebiliriz? Bir, derslere, toplantılara, faaliyetlere vaktinde gelme. Gecikmeden gelme. Vaktinde ve gecikmeden gelme. Bunların hep bizim ciddi olduğumuza dikkat eden noktalar bunlar. Sözleşmeler için, randevularımız için, vaciplerimiz için bir not defterin tutulması. Ta ki unutulmasın. Her gün Kur'an okunması için bir vakitin ayrılması gerekiyor arkadaşlar. Her gün. Bunu programımıza koymamız gerekiyor. Allah'ın kitabından sonra hadis kitaplarının okunması için de bir programın hazırlanması gerekiyor. Aylık kazancımızdan sahip olduğumuz, Allah'ın bize verdiği mal ve mülkten, kazançtan hem Allah'ın dinine hem de fakirlere yardım için belli bir miktarın ayarlanması, belli bir miktarın kenara konması gerekiyor. Belli bir miktarın belirlenmesi gerekiyor. Beşinci olarak, evde aile fertleri için yetiştirici mahiyette bilgi yarışmaları. Sorular tevcih ederek, sorarak. Okuma yarışmaları gibi bir takım ufak programların tertip edilmesi. Herkesin katılmasını sağlamak, çocukların, hanımın, herkesin katılmasını sağlamak ve sonunda sevindirici hediyelerin çocuklara baba tarafından, anne tarafından takdim edilmesi, sunulması. Tabii iki kısımda arkadaşlar sunduğumuz bu dersin ameli tatbikleri çok. İbadet olarak, ilmi olarak, davet olarak, ibadet olarak gece namazı, nafile oruçları gibi. Bunlar ciddiliği sağlayan etkenler. İlmi olarak okuma, derslere gelme, kasetlerin dinlenmesi, Kur'an kaseti olsun, sohbetler olsun. Davetle ilgili olarak gençlerle iletişim kurma, gençlerle iletişimi kesmeme, onların hidayet bulmaları için çalışma ve gayret etme. Yüce Allah'tan duyduklarımızla ve bildiklerimizle amel etmemizi kolaylaştırmasını ve salih amellerin icra edilmesinde bizleri muvaffak kılmasını isteriz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etubu ileyke.